niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie osiągnięto jeszcze szczytu zachorowań, chociaż krzywa przyrostu zakażeń została wypłaszczona, tak mówi minister zdrowia. Po uchwale PKW jest podstawa prawna, aby marszałek Sejmu wyznaczyła datę wyborów prezydenckich, mówią o tym przedstawiciele rządu. Jest policyjny list gończy za sprawcą śmiertelnego wypadku w Ostrowi Mazowieckiej. Krzywa przyrostu zakażeń w Polsce została wypłaszczona, ale nie osiągnięto jeszcze szczytu zachorowań, mówi o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Takie dane uzyskano od zespołu epidemiologów z Państwowego Zakładu Higieny i Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowujących prognozy o pandemii koronawirusa. Wiele z tych ekspertyz pokazuje, że ten szczyt jest przesuwany do przodu, wypłaszczany owszem, i jesteśmy w tej chwili na wskaźniku około 1, co oznacza, że wypłaszczyliśmy. Mam nadzieję, że ten wskaźnik spadnie poniżej jedności. Oczywiście musimy opanować te ogniska na Śląsku. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 210 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 3 kolejnych zgonach. Najwięcej nowych przypadków, 142, zdiagnozowano na Śląsku. W związku z tym w resorcie zdrowia podjęto decyzję o zwiększeniu wykonywanych tam testów. W sumie w Polsce potwierdzono 16 206 zakażeń. Do tej pory zmarły 803 osoby, a blisko 6 tysięcy wyzdrowiało. Uchwała PKW daje silną podstawę prawną, aby marszałek Sejmu wyznaczyła nowy termin wyborów, tak mówią przedstawiciele rządu. Wczoraj wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenckich nie było możliwości głosowania na kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie przepisu kodeksu wyborczego, który skutkuje ponownym zarządzeniem wyborów. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że ta uchwała rozwiązała dylemat konstytucyjny, z którym mieliśmy do czynienia. Teraz na podstawie tej uchwały mamy wyraźną podstawę prawną do tego, aby pani marszałek ogłosiła nowy termin wyborów. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że opozycja swoimi działaniami utrudniła przeprowadzenie w Polsce wyborów prezydenckich. Przecież Senat trzymał 30 dni uchwaloną już ustawę przez Sejm. Gdyby jeszcze pojawiły się tam poprawki, które mają usprawnić system głosowania, to bym to rozumiał. Natomiast odrzucenie ustawy jest najprostszą z możliwych form działania Senatu. I właśnie na to musieliśmy czekać 30 dni. Zgodnie z decyzją PKW w ciągu 14 dni od publikacji uchwały marszałek Sejmu wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów, a następnie w ciągu 60 dni wybory powinny się odbyć. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będą zmiany w zasadach poruszania się komunikacją miejską, zapowiada minister infrastruktury. O zmianę przepisów prosiła rząd Unia Metropolii Polskich. Jej przedstawiciele tłumaczą, że autobusami i tramwajami może podróżować znacznie mniej osób niż busami czy autokarami dalekobieżnymi. W komunikacji miejskiej jest bowiem mniej miejsc siedzących. Minister Andrzej Adamczyk zapowiedział wyjście naprzeciw tym prośbom. Te relacje ilości pasażerów do miejsc siedzących. Tutaj nastąpi zmiana, z tym, że proszę nie rozumieć, że jak wrócimy do pierwotnych zasad sprzed epidemii, bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze i dlatego też stopniowo będziemy przywracali możliwości zapełnienia środków komunikacji publicznej. Musimy tutaj bardzo roztropnie podejść do tego problemu. Decyzja o zwiększeniu liczby podróżujących komunikacją miejską może zapaść jeszcze w tym tygodniu. Policja publikuje list gończy za sprawcą śmiertelnego wypadku, do którego doszło wczoraj w Ostrowi Mazowieckiej. Poszukiwany to 37-letni Łukasz Brzuska, mieszkaniec Ostrowi, mieszkający przy ulicy 11 listopada. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Znaki szczególne to liczne tatuaże. Wczoraj w godzinach porannych, kierując Volkswagenem Golfem, mężczyzna spowodował wypadek, w wyniku którego zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Osoby mogące pomóc w ujęciu mężczyzny proszone są o kontakt z policją. Deutsche Bahn w poważnych tarapatach. Niemiecka kolej spodziewa się, że z powodu epidemii koronawirusa tegoroczna sprzedaż biletów będzie niższa o 8 milionów euro. Dyrektor Ryszard Lutz przyznał, że w kwietniu pociągi dalekobieżne były wykorzystane jedynie w 10% w stosunku do przeciętnego poziomu. Ekonomiści przewidują, że w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią w latach 2020-2024 straty spółki mogą wynieść ponad 13 miliardów euro. Jak twierdzą niemieckie media, obecnie prowadzone są rozmowy zarządu spółki z rządem federalnym na temat pomocy finansowej

kocham pana, panie Sułku. Odcinek 208. Lubię się, cholera jasna, psia krew pośmiać. Pani Elizo, no. No taka jest prawda. A kto nie lubi? Śmiech jest doskonałym lekarstwem na smutki dnia codziennego. Powinniśmy się śmiać jak najczęściej i przy każdej okazji. Doktor Wołaszewski mawia, że nie ma lepszej terapii, jak właśnie dobry humor chorego. Dlatego zresztą nie raz i nie dwa siada przy łóżku pacjenta i dopóty go rozśmiesza, dopóki rekonwalescencja nie zaczyna robić zdecydowanych postępów. To różnie to bywa. Dlaczego różnie? A ten chory po operacji wyrostka, to nie pamięta pani? Aha, to wyjątek. Ale jednak to pękł mu szef ze śmiechu. To prawda. Niepotrzebnie doktor opowiedział mu dowcip jeszcze na stole operacyjnym, ale go zaraz zaszył. Och, doktor pięknie szyje. Ozdobnie. Podobno. Dla żartu, z delikatnym haftem, ale tylko wtedy, kiedy nie ma zdecydowanego niebezpieczeństwa. Śmiech to zdrowie, a nie choroba. Święta prawda. Święta prawda. No. I dlatego zgłosiłem się i mnie przyjęli. Będę opowiadał dowcipy. Gdzie? W telewizji. Pan? Ja. A co? Nie, nic, nic. A zna pan jakiś dowcip, panie Sułku, jedyny? Cicho. No, to wcale nie jest takie proste. Dobra, dobra. Nie, dobra, dobra. Tylko bardzo łatwo położyć nawet najlepszy kawał. Jak to położyć? No, opowiedzieć tak, że będzie niezrozumiały. Ja opowiadam tylko zrozumiałe dowcipy. To nie ma głupich. To... Na przykład jakie? Proszę bardzo, pierwszy z brzegu. No, zamieniam się w słuch. I wzrok. Dobrze. Uwaga. No, słucham. Zaraz. No? Niech się zastanowię. Żeby nie było tak łapu-capu, byle jak. Zna pani o psie i o kocie? Nie. Dobra, uwaga. Pewnego razu pies zjadł kota i mu ogon z mordy wystawał. Już? Już. Koniec? Koniec. Aha. Dlaczego się pani nie śmieje, pani Elizo? Bo myślałam, że coś jeszcze będzie. Trochę mnie trzeba przyznać, pan zaskoczył, panie Sułku jedyny. Cicho. No dobrze. Ma pani bardzo, bardzo słabe poczucie humoru. Kiedy opowiedziałem to w szkole, wszyscy wyli. Bo to jest jednak szkoła specjalnej troski. Niech pan o tym nie zapomina. Z różnych rzeczy rozmaici ludzie się śmieją. Dobra. Drogi dowcip. No, słucham. Co to jest? Kij, a ma dwa końce. I jak to, co to jest? Taka zagadka. To... Aha. A mógłby pan powtórzyć? Proszę bardzo. Co to jest? Kij, a ma dwa końce. Mam odpowiedzieć? Tak. Domyślam się, że jest w tym jakiś podstęp, jakiś haczyk. Nie ma. No to nie wiem. A pan wie? Pewnie, że wie. To jest kij! No tak się domyślałam. No dlaczego się pani nie śmieje? Bardzo pana przepraszam, ale się zagapiłam. Poza tym, szczerze mówiąc, spodziewałam się czegoś nadzwyczajnego, a to jednak było dosyć proste. Proste żarty są najlepsze. Sama pani mówiła, żeby opowiadać zrozumiale. Następny żart. Naprawdę? Naprawdę. przed występem w telewizji wypróbuję wszystkie dowcipy na pani. I zobaczymy. A nie boi się pan? Czego znowu? No tak wyjść przed ludzi i opowiadać dowcipy. Nie boję się. No bo nie wszyscy zrozumieją pana dowcip. Nie wszyscy będą się śmiać. W razie czego mam sposób na rozśmieszenie każdego. Jak nie słowem, to cholera jasna, psiak, słowo honoru czynem. Po prostu zdejmę majtki. Zupełnie? Jak najbardziej. I gwarantuję pani Elizo, że nie ma człowieka na świecie, który nie roześmie się, kiedy ktoś przed nim zdejmie majtki. A jeszcze lepiej, kiedy same spadną. No i sama pani widzi. No nie mogę się opanować na samą myśl. Będzie mi pani musiała pomóc. Ja? Tak to. I ja się publicznie na pewno nie rozbiorę. A po co? Żeby panu pomóc. Niech pani o to nie prosi, byłoby to niesmaczne. Poza tym nie pozwoliłbym pani na to, choćby jako narzeczony. Oj, dziękuję panu. I nie ma za co. Więc jak mam panu pomóc? Po prostu trzeba zrobić tak, żeby te spodnie opadały mi na oczach wszystkich wtedy, kiedy ja sobie zażyczę. Siłą woli? Nie. Sposobem. Trzeba wziąć spodnie Maruchy, bo ma szersze niż ja, wszyć tam w pasie tasiemkę i zawiązać na kokardę. A już wiem. Wystarczy potem pociągnąć za koniec tasiemki i gotowe. Dokładnie. Nikt mi łaski nie robi, jak ich nie rozśmieszę słowami, to za tasiemkę i już. Nie wiem tylko, czy stanąć tyłem, czy przodem? Moim skromnym zdaniem najpierw przodem, przy opowiadaniu dowcipów. No, a potem, już przy spuszczaniu, to raczej chyba tyłem, czy jak? A to raz próbujemy tak, a raz tak, zobaczymy, co będzie śmieszniejsze. Teoretycznie wygląda na to, że tyłem będzie zabawniej. No. Ale to się jeszcze przekonamy. Już ja im pokażę. No, i to dosłownie. Jak pani myśli, czy ja zrobię w ten sposób karierę? Jestem pewna, że tak. Ludzie lubią oglądać telewizję. I śmiać się z cudzego nieszczęścia. No, bo chcą być zdrowi, a śmiech to zdrowie. Będę sławny. Na pewno. Będą mnie sobie palcami pokazywać na ulicy. O, z całą pewnością. I z szacunkiem ludzi sławnych się szanuje. Zupełnie zresztą słusznie. O, będą mówić, to ten idzie... Co gacie spuszcza. W telewizji. Na srebrnym ekranie publicznie. Dla milionów. No. Kredyt będę miał w warzywniaku. Marcheweczka dla pana Gaciaka. Proszę uprzejmie, jutro pan zapłaci. I jak panu telewizja zapłaci. Tak teraz będzie. Gorzej, że będą patrzeć na ulicy, czy panu przypadkiem spodnie nie spadną. O nie, to nie ma głupich, a tu na ulicy nigdy. No bo to jednak wstyd. Nie wstyd, tylko za darmochę. Chyba, że jakieś koncerty, trasy objazdowe, strany, domy kultury i wypoczynku, kurorty, czy ewentualnie wyjazdy zagraniczne i widowiska dla Polonii. Uwaga! A teraz przed państwem nasz wielki rodak w swoim niezapomnianym repertuarze. No. Tak się mnie będzie zapowiadało. Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Zarobię na tym kupę pieniędzy. Dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem? Zamiast tak tu z panią bidować, można było już dawno dojść do sławy i majątku. Kretyn był ze mnie, ale koniec z tym. Po prostu będę spuszczał gacie i koniec. Mam mieszane uczucia. Niby zostanę narzeczoną, było nie było artysty, ale z drugiej strony rodzaj sztuki, jakiej ma pan, panie sługu kochany, zamiar się poświęcić, trochę mnie przed tym całkowitym entuzjazmem powstrzymuje. Powinna się pani cieszyć, pani Elizo, a nie narzekać. No dobrze, dobrze. Będzie tak, jak pan chce. No kocham pana. Cicho, bo spuszczę Spodnie. O rany! Ojej! Natomiast gejowy Marucha zawsze spuszczał spodnie, kiedy było mu wygodnie lub niewygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zawsze mam problem, by po wysłuchaniu kolejnego odcinka Przygód Pana Sułka jakoś spokojnie to zapowiadać. Może powiem tak, że pan Sułek chyba nawet się nie zorientował, kiedy stał się niebotycznie sławny, na pewno wśród słuchaczy Trójki. Do usłyszenia, w Trójce zaśpiewa teraz Fish. Please let me introduce myself, I'm simply a man of our time. And bewildered, I seem to live without reason or rhyme. I reached the conclusion that we have all been deceived, and that our freedoms and democracy are not. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. przed ich nałożeniem, umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdzie na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Kasia Kowalska i Stanisław Sojka, a wcześniej Fisch i Waldschmerz. Jeśli się Państwu podobają te utwory, można zagłosować na listę przebojów programu trzeciego. Wśród piosenek, które ostatnio prezentuje program trzeci, znalazł się również ten utwór, Queen i Adam Lambert. I've paid my dues time after time. I've done my sentence. Crime and by mistake I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I'm the threat. We are the champions, my friend. Queen, Adam Lambert. Jak Państwo zauważyli, utwór ma swój nowy kontekst. You are the champions. Zostań w domu z trójką. I jeszcze jeden utwór, który wybrałem do dzisiejszego spotkania. Utwór, z którego wydaje mi się zbyt wcześnie słuchacze trójki zrezygnowali. Z nowej płyty Joe Satriani, utwór zatytułowany 1980. To był Joe Satriani, czekam na nową płytę. Teraz uzupełnię jeszcze przez 4 minuty moją dziesiątkę polskiego topu wszechczasów, bo mi się ten utwór nie zmieścił, a bardzo bym chciał, żeby zabrzmiał. To 4 minuty Tila przed nami. Więc Lucyfer rzekł do mnie, pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cios. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucy, a ty będziesz Big Star.

I to jest właśnie ten moment, kiedy pasja łączy się z ogromną wiedzą, bo filmografowie z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego mają do opowiedzenia fascynujące historie. O twórcach, gwiazdach, pracy na planie, ale też o okolicznościach, które towarzyszyły cyfrowej rekonstrukcji filmów. Teraz ich opowieści przenoszą się do internetu. Cykl Filmy, które kochamy rozpoczną prezentację dwóch komedii, Ada to nie wypada i Jadzia, oraz dramatów Córka generała Pankratowa i Dziewczyna szuka miłości. Skupmy się przez moment na komediach, mówi Michał Pieńkowski. W tych filmach występują największe gwiazdy ówczesnego kina. Tak, tak, panu Jadziu. To ty powinnaś wziąć młotek i wybić sobie z głowy tę niedorzeczną miłość. W filmie Jadzia tytułową rolę gra Jadwiga Smosarska, która w tamtym czasie nazywana była królową ekranu. W filmie Ada to nie wypada główną rolę gra Loda Niemiżanka. To jest gwiazda troszeczkę zapomniana, ale w tamtych latach bardzo popularna. Ada to nie wypada jest to pierwszy film, w którym zagrała główną rolę, ponieważ wcześniej grała tylko w rolach epizodycznych. Ale w tym filmie pojawia się także wiele innych bardzo wybitnych i bardzo cenionych w tamtym czasie aktorek, m.in. Mira Zimińska czy Jadwiga Andrzejewska. A w Jadzi, rasowej komedii omyłek, występuje też komediowa arcymistrzyni Mieczysława Ćwiklińska. Pana Nieczówna! Córka konkurencji, zacięty wróg naszej firmy. I Jadzi, i Adzie partneruje przedwojenny amant Aleksander Żabczyński. Te są wspomnienia radnych dni, wspomnienia młodych lat. Cudna jest ta nasza Wisełka. Jadzia to zresztą jedna z nielicznych okazji, żeby usłyszeć Jadwigę Smosarską śpiewającą. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się. Przy pracach rekonstrukcyjnych nad filmem Ada to nie wypada, filmografowie zwrócili uwagę na zabawny szczegół. Jeśli chodzi o dzisiejsze kino, to bardzo często kinomani próbują w tych wielkich zachodnich superprodukcjach dopatrywać się jakichś błędów. A my podczas rekonstrukcji filmowej tych przedwojennych filmów również się w to bawimy i nieraz różne smaczki możemy wypatrzeć. Między innymi w Ada nie wypada jest taka niekonsekwencja, że cała akcja toczy się w Krakowie i bohaterowie są krakowianami, natomiast większość z nich mówi gwarą warszawską i używa takich sformułowań i powiedzeń, które były typowe dla mieszkańców Warszawy, a w Krakowie raczej nikt by tak nie powiedział. Od dzisiaj nazwiska Maricz nie wymawia się w moim domu. Więcej opowieści o starym kinie w internetowym cyklu Filmy, które kochamy, a to jeszcze garść niezbędnych informacji. Kiedy i gdzie? Pierwsze z tych filmów dostępne są na naszym portalu ninateka.pl od 10 maja. Kolejne filmy również będą tam zamieszczane, natomiast prelekcje i ciekawostki dotyczące tych filmów będzie można obejrzeć na Facebooku Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, a także na stronie naszego projektu nitrofilm.pl. Kiedy już Państwo wejdą na stronę Nitrofilmu, to proszę też koniecznie rzucić okiem na blog towarzyszący kolejnym filmowym rekonstrukcjom. To kopalnia wiedzy i skarbiec polskiej kultury filmowej. Katarzyna Borowiecka przeniosła nas w cudowny świat. Zawsze, kiedy słucham o kinie przedwojennym, wyobrażam sobie, jak musiała wyglądać Warszawa, kiedy na przykład ulicą Marszałkowską przechadzał się Aleksander Żabczyński, czy Eugeniusz Bodo, czy Jadwiga Smosarska. Cudne wspomnienia i warto skorzystać z tej propozycji właśnie teraz, kiedy nie możemy chodzić do kina, ale za sprawą internetu możemy przypomnieć sobie takie cudowne polskie komedie i cudowne polskie filmy. Ale wracam do pierwszej części tego spotkania z Katarzyną Borowiecką, kiedy powiedzieliśmy, że wiele wydarzeń kulturalnych na czas epidemii przeniosło się do internetu. Niektóre z tych spotkań niestety będą przełożone w ogóle, choć też nie do końca, bo być może jakiś fragment w internecie też się znajdzie. Już wiem na pewno, że to spotkanie, na które czekałem w tym roku, to miało być spotkanie nad cudownym polskim morzem, nad Bałtykiem, w pięknej Gdyni. Do spotkania z Tanitą Tikaram nie dojdzie. Na szczęście kupiłem kiedyś, dawno temu, jej debiutancką płytę, potem kupiłem ją jeszcze raz w wersji kompaktowej. No jest i od czasu do czasu możemy cieszyć się tym debiutem Tanity Tikaram. Miała wtedy zaledwie 18 lat i nagrała debiutancką płytę, którą znał cały świat, właściwie każdy utwór z tej płyty. Good.